Sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni Polacy ewakuowani z Izraela dzisiaj przylecą do kraju. Ta grupa zostanie przewieziona z Jordanii. Amerykański prezydent tymczasem nie chce powiedzieć, czy włączy się do wojny z Iranem. Twierdzi, że Teheran chce negocjować. W kalendarzu Święto Bożego Ciała przez miasta, miasteczka i wsie przejdą dzisiaj procesje. Do kraju wróci dzisiaj grupa 65 Polaków ewakuowanych z Izraela. Drogą lądową przedostaną się do Ammanu w Jordanii, skąd polecą do Warszawy. Przylot spodziewany jest we wczesnych godzinach wieczornych. To już druga grupa ewakuowana z Izraela przez MSZ. Wczoraj z egipskiego Sharm el-Sheikh do Polski przyleciały 154 osoby, w tym 130 Polaków. Dzisiejszy lot z jordańskiego Ammanu, zarezerwowany wyłącznie dla polskich obywateli, odbędzie się na pokładzie samolotu wojskowego. Nie mogę Państwu powiedzieć precyzyjnie, o której samolot wystartuje, bo to będzie zależało od warunków bezpieczeństwa. Mówi wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Równolegle do Polski wraca grupa Polaków z Iranu. Wśród nich 7 osób to personel placówki dyplomatycznej w Teheranie, a 7 to osoby cywilne, które zgłosiły chęć powrotu. Ze stolicy Iranu przejechali do Baku w Azerbejdżanie. Powinni zdążyć na samolot, który wylatuje z Baku o 3 nad ranem, to jest kursowy samolot. MSZ przekazał, że chce zakończyć proces ewakuacji Polaków z Izraela i Iranu bezwzględnie w tym tygodniu. Jeśli wyjdzie taka potrzeba, zorganizowany zostanie jeszcze jeden lot ewakuacyjny w ten weekend. Jan Olencki, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump nie chce odpowiedzieć, czy Stany Zjednoczone włączą się do wojny i zaatakują Iran lub znajdujące się w tym kraju obiekty nuklearne. Nie wiecie, co zrobię. Mogę to zrobić lub nie. Nikt nie wie, co zamierzam. Powiem jedno. Iran ma poważny problem i chce negocjować. Zapytałem, dlaczego 2 tygodnie temu nie przystąpili do rozmów, zanim doszło do tylu ofiar. Wtedy wszystko skończyłoby się dobrze. Mielibyście kraj. Trump dodał, że Irańczycy zwrócili się do niego o rozmowy. Przedstawiciele władz w Teheranie mieli mu zaproponować przybycie do Białego Domu. Te doniesienia zdementowała jednak strona irańska. Żaden irański urzędnik nigdy nie czołgał się przed Białym Domem. Jedyna rzecz jeszcze podlejsza niż Trumpa kłamstwa to jego tchórzliwa groźba, podała w komunikacie misja Iranu przy ONZ. Ulicami miast, miasteczek i wsi przejdą dzisiaj procesje Bożego Ciała. To święto w kościele katolickim wprowadzone w Polsce w XIV wieku. Jego głównym punktem jest procesja będąca publicznym wyznaniem wiary. W Łodzi uroczystości rozpocznie msza święta celebrowana przez kardynała Grzegorza Rysia o 10:00 w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. Od kilku lat my wędrujemy w centrum miasta od kościoła Matki Bożej Zwycięskiej do katedry. To jest wspólna procesja, którą robią 4 parafie, bo do tych 2 wspomnianych jeszcze się dokłada parafia ojców jezuitów i parafia ojców dominikanów. I na przykład jak chodzi o ołtarz, to ołtarz, który jest na skrzyżowaniu z Piotrkowską, to jest żywy ołtarz, który ustawiają ze siebie młodzi ludzie. Uczestnicy procesji zatrzymają się przy 4 ołtarzach, aby wysłuchać 4 Ewangelii. Święto to także długi weekend i wyjazdy. Szczyt był wczoraj, ale policjanci nie odpuszczają i ostrzegają, że cały czas na drogach jest więcej patroli. Szczególnie zwracają na to uwagę osób mających ciężką nogę. Przypominamy, że policjanci wykorzystują w służbie laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Są to urządzenia o dużej skuteczności, tak więc na drogę wyjadą policyjne grupy SPID, które będą wyłapywać piratów drogowych. Mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze będą zwracali również uwagę na stan trzeźwości kierowców, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz na właściwe przewożenie dzieci. Klimat. Susza hydrologiczna panuje w 8 województwach. Największy problem jest w północno-wschodniej Polsce, na Podlasiu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Ponadto niski poziom wód utrzymuje się w zlewni Warty w województwie śląskim i łódzkim. W lasach w całej Polsce, niemal w całej Polsce, występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe lub średnie. Wyjątkiem jest to województwo lubuskie, gdzie zagrożenie pożarowe w lasach jest duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Koncert jednego serca, jednego ducha w Parku Sybiraków, oczywiście w Rzeszowie. W takim dniu, kiedy opowiadamy i zapraszamy, co też będzie się działo dzisiaj wieczorem w Rzeszowie, nie może zabraknąć ojca założyciela, muzyka i mózgu całego wydarzenia, Janka Budziaszka. Witam cię pięknie. To ja serdecznie witam i kłaniam się najniżej jak tylko mogę wszystkim ludziom, którzy nas teraz słuchają, dlatego że jest tylko takie jedno święto, że od 23 lat, jak wiecie państwo, tak zwane Boże Ciało albo uroczystość ciała i krwi Pana Jezusa, nic się nie działo. Była tylko procesja, restauracje były zamknięte, kina nie działały, teatry nie robiły. Teraz rozniosło się na cały dzień. Już nie mówiąc o próbach, które się są przygotowane do tego koncertu. Rano idziemy na procesję, a po południu śpiewamy, jeszcze raz śpiewamy. Dlaczego śpiewamy? Jak ten dzień wygląda w Rzeszowie dla was, muzyków? Jest to jedyny dzień, gdzie my możemy najpierw zrobić doskonałą próbę akustyczną, ponieważ jest to zapisywane, nagrywane, jest to transmitowane na cały świat, jak wiesz, w związku z czym musi być to solidnie przygotowane pod względem technicznym. Jak wiesz, mamy prawie 140 śladów. Jeżeli jesteście radiowcami, to wiecie, co to znaczy. Ogrom. Ogrom śladów trzeba to zegrać, przygotować, żeby to było, już poszło na najwyższym poziomie. Ludzie nas słuchają, jak wiesz, w ponad 60 krajach, niektórzy mówią w 70 krajach, na YouTubie, w internecie śledziło nas 320 tysięcy ludzi. 320 tysięcy otwarć, ja to nazywam, w 70 krajach świata. W związku z czym próba jest od rana, najpierw techniczna, każdy instrument nagrywany, sprawdzany, potem próba całości i próba praktycznie od godziny jest 10 rano do godziny 16 non-stop jest robienie dźwięku. Jest to bardzo męczące, ale za to później efekt jest taki, że kto to ogląda po pół wieczorem, to myślę, że to jest w ogóle nagranie już ze studia doskonale zrobione. Oczywiście, że tak. Powiedz mi, próby chóru w tym roku rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej, bo ten chór przecież on jest szczególnie ważny i ma szczególnie intensywny czas pracy. Powiem, jaka jest zasada. Tydzień po świętach wielkanocnych mamy casting. Mamy casting do chóru, przegląd kwalifikacji do chóru. Bardzo nam zależy, żeby co roku w chórze była co najmniej 1/3 nowych twarzy, młodzieży. No i tak się składa, że mamy jakiś taki przedział wiekowy między 18 a 40, że jak zaczynaliśmy te koncerty, to wiele chórzystek, innych chórzystów też, jeszcze ich nie było na świecie. W tym roku startowało do chóru około 300 osób, na scenie będzie około 110. Ty, jak rozumiem, uczestniczysz w naborze. Czego szukasz? Jakie są twoje wybory, twoje myśli, że ta, a nie inna osoba? Moje zasadnicze pytanie, które się pojawiło w czasie naszej rekolekcji przygotowawczych przed koncertem, było: jeżeli chcesz do chórzysty, jeżeli chcesz zobaczyć, czy nadaje się do tego chóru i do tego koncertu, najpierw musisz sprawdzić, jakie było twoje uwielbienie w czasie ostatniej mszy świętej. Dlatego, że jak wiecie, serce może być poruszone tylko i wyłącznie przez ducha. Dlatego jak młodzież zaczęła początkowo walczyć, że dlaczego nie śpiewamy z kartek, z tekstu. Nie, porównaj sobie, jak wygląda twoja modlitwa czytana z książeczki do nabożeństwa, a osobista modlitwa wydarza serca. I dlatego też jeszcze raz mówię, to musi być twoja osobista modlitwa, bo mamy dużo fantastycznych chórów śpiewających na świecie, śpiewających z kartek, bo to nie, to my śpiewamy też praktycznie trudne rzeczy. To nie jest takie łatwe, a u nas połowa chóru to są amatorzy, którzy nie czytają nut. Mamy dwie postacie, które są podstawową w castingu. Pierwsza to jest Bartek Kalinka, który sprawdza intonacyjność. W każdym głosie mamy te cztery podstawowe głosy, czyli sopran, alt, tenor i bas. I każdy jeszcze głos jest podzielony jeszcze na pół, bo tak zwany pierwszy sopran, drugi sopran, bo jeszcze w zależności od wysokości dźwięku. Bartek Kalinka bada barwy i strojenie, schronie i mało tego jeszcze, układamy chór barwami, to znaczy, że o podobnych barwach głosowych, żeby ktoś nie za bardzo wybijał się swoim dźwiękiem ponad chór. Taki jeden przykład mamy, fantastyczną dziewczynę, która śpiewała rewelacyjnie, tylko to z tego, że miała tą barwę głosu, żeby nie wiem gdzie ją schować, tą barwę było słychać. No to na solistkę. Pomału. Rzućmy na solistkę. Układamy barwami. Następnie Grażynka Winiarz, no to jest sprawa dykcji, jeszcze raz dykcji. Przeważnie ludzie, którzy startują do naszego chóru, oni mają już mają treningi w swoich skolkach parafialnych, gdzieś tam śpiewają, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że ktoś na przykład rewelacyjnie śpiewa, żeby się nadawał do tego chóru. To są pierwsze rzeczy. Mówię, pierwsza sprawa to jest intonacyjność i barwa głosu. Druga rzecz, podejście i dykcja, i dykcja, i dykcja. Ja siedzę i katuję, sprawdzam, czy to jest twoja osobista modlitwa, czy tylko potrafisz zaśpiewać dźwięki. Na poparcie mojej tezy, mojej opowieści, zapraszam wszystkich, żeby sobie porównali dwa różne nagrania. Pierwsze nagranie, jeden z najpopularniejszych, najbardziej znanych utworów chrześcijańskich na kuli ziemskiej, to jest Alleluja Händla. To są bardzo trudne rzeczy polifoniczne i wiele wspaniałych chórów, zresztą najwybitniejszych za punkt honoru, bierze sobie, żeby nagrać Alleluja Händla. Natomiast u nas połowa chóra, mówię, to są amatorzy i mało tego, że nie śpiewamy karty, to śpiewamy serca. I czym się różnią Alleluja Händla zaśpiewane na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie? Posłuchamy i na chwilę oddamy głos Marcinowi Pospieszalskiemu, który jakby nie było zaaranżował owo Alleluja Händla na ten wielki chór. Mało tego, Marcin, który ma taką niezwykłą intuicję, żeby zawsze przemycić jedną myśl muzyczną i ideę przy okazji każdego koncertu. Witam, witam bardzo serdecznie. Myśl przewodnia jest taka, żeby Pan Bóg Bogu w sensie muzycznym oddać to, co możemy najlepiej. Tak? Mamy różne umiejętności, pochodzimy z różnych miejsc, chór jest zbierany tylko na tą okazję. Powstaje na tą okazję, to są różni ludzie od amatorów po mega zawodowców i z tego wszystkiego lepimy taką całość, która ma oddać Bogu chwałę. A myśl muzyczna, taka myśl, która mi przyświeca, to tego nie zepsuć. Z roku na rok czekam. Był Moniuszko fantastyczny, był Händel, było Jezus Bleibt meine Freude. Czy w tym roku znowu też pojawi się Bach. Fragment Magnificat, cudowna, wspaniała aria Et Exultavit. Pojawi się w takim kontekście, też wcześniej zaśpiewamy motyw czołowy Magnificat Tezę. Rozradował się duch mój w bogodawcy moim, już będzie po łacinie, cudownego Magnificat bachowskiego. I w tym roku też pojawi się takie nawiązanie do Bacha już w samym intro. Zmierzyłem się z formą ścisłą, czyli napisałem fugę na początek. Bardzo króciutką taką właśnie fugetta, bo ona liczy sobie, nie wiem, kilkadziesiąt taktów, ale opartą na motywie meczowym pieśni, którą śpiewamy na początek. Mądrość, stół zastawię ją obficie. I zabawiłem się tym pierwszym motywem, zrobiłem z tego fugę i to gdzieś wystrzela w kosmos i potem się dopiero pojawia utwór właściwy. Czy ty masz świadomość, że z roku na rok przedstawiając tej rzeszy ludzi, jakby trochę obok, ale mimo wszystko w koncercie Chopina, Bacha, Händla, Mozarta, trochę edukujesz? Może to powiem, że to jest jakoś taka działalność poboczna, edukacyjna, ale zawsze tak chciałem. Zawsze chciałem, żeby ludzie zobaczyli tą muzykę, która jest, takim się kojarzy z tak zwaną kulturą wysoką, której nie mają na co dzień. Zobaczyli ją na dotknięcie ręki, tak? Boże, jakie to piękne. No, chorał Jezus Bleibt meine Freunde. Graliśmy w strugach deszczu w 22 roku, ale to doświadczenie piękne, które ludzie, którzy w życiu by nie sięgnęli po ten chorał. I nagle ta muzyka zaczyna do nich mówić zupełnie bezpośrednio. Obok piosenek, które przed chwilą śpiewali, tak? I nagle mówią, Boże, ja jestem w niebie. No i o to wrażenie nieba, dotknięcia nieba przez muzykę chodzi. Był również rok, kiedy motywem głównym była przez ciebie zaaranżowana Bogu Rodzica na ten ogromny chór. I ona zabrzmiała tak, jak ostatni raz pewnie brzmiała pod Grunwaldem. Mocno. To muszę powiedzieć, że tutaj natchnął mnie też Adam Struk do takiego zaśpiewania. Pamiętam, że jak przygotowywałem koncert z okazji koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze, 2017 rok. Chciałem bardzo, żeby oczywiście koncert otwierała Bogu Rodzica. Tym bardziej, że to było w godzinie apelu jasnogórskiego. No ale myślałem o zaśpiewaniu i tak jak współcześnie się śpiewa, tak z tymi wszystkimi, tak nutowo, odśpiewanie nut. No a wtedy Adam Struk zaśpiewał mi wersję, którą znałem oczywiście, tą tradycyjną. Dzięki też temu nauczyliśmy wszystkich mężczyzn śpiewać tak, jak się powinno śpiewać, czyli z tymi fermatami, tak jak w Polsce śpiewano od wieków Bogu Rodzice, nie tak nie tymi równymi nutami, tylko Bogu ro i tak dalej. Tak, i to wszystko powoduje, że dostaje to niesamowitej siły. Tak, w takim kontekście Bogu Rodzice też się pojawiła. Tak. I pamiętam te zdziwione twarze. Ja widziałam to akurat w nagraniach. Zdziwione, ale też zachwycone. Rzeszów ciągnie również muzyką. Właściwym celem tego koncertu jest to, żeby ci, którzy przyjdą na ten koncert, mogli sobie zaśpiewać, ale mogli oczywiście zaśpiewać w pewnym duchu. W duchu chwalenia Pana Boga i wszystkie pieśni są o tym, ale przy okazji mają otrzymać coś, co my możemy najlepszego im dać. Czyli piękną muzykę, piękne słowo, piękny przekaz i radość wspólnego bycia. To są już kolejne pokolenia, które zapraszacie do śpiewania w chórach? O, kolejne pokolenia, nie wiem ile najmłodsza osoba w chórze w tej chwili może liczyć, ale to były z reguły, chyba jest jednak limit wieku, chyba od 18 startujemy w górę. Natomiast dzieci pojawiają się, tak? Na jednego serca, jednego ducha w tym roku, tak jak w ubiegłym, zaśpiewają najmłodsi, ci dzieci chórzystów, dzieci osób związanych z jednego serca, jednego ducha. I te dzieci ze swoją energią wyskoczą przed ten wielotysięczny tłum i będą się dzielić swoją radością i energią. Jak wy przekonywaliście z Litką tych ludzi, żeby ćwiczyli przez cały rok z całą swoją pasją, żeby zagrać tylko jeden koncert? To nie jest trasa koncertowa, tylko jedno wydarzenie. Nie musimy przekonywać. Muszę powiedzieć, że do chóru dobrze śpiewających osób zgłasza się około 300 i one przychodzą dosyć surowe kwalifikacje i na koniec zostaje, nie wiem, 120 osób gdzieś tak, które zaśpiewają na koncercie. Czy oni mówią, z jakiego powodu przychodzą? Podają argumenty? Chciałbym to usłyszeć, bo na przykład w tym roku na próby wiem, że jedna osoba dojeżdża ze Szczecina. Szaleństwo. Co tydzień, tak. Co tydzień jest na próbach w Rzeszowie osoba ze Szczecina. Czasami wylatuje samolotem do Goleniowa rano, żeby zdążyć do pracy, a czasami jeszcze nocnym pociągiem pewnie wraca. Nie wiem, jak to robi. Czujesz w związku z tym takie zobowiązanie? Patrzysz na tych ludzi, którzy przyjeżdżają cały rok, gdzieś ze Szczecina, tak jak teraz powiedziałeś. Czujecie z Litką taki trochę ciężar na swoich barkach? Muzyczny? Ja czuję ciężar, oczywiście. Już dzisiaj rano to ledwo na oczy widziałem, że tak powiem. Bo aranżacje powstają do samego końca, muszę powiedzieć. Mm. Dlatego, że jak widzę kontekst, widzę wykonawców, widzę, słyszę, jak chór śpiewa w tym roku, to czasami dokonujemy pewnych zmian. Oczywiście aranżacje chóralne muszą wiele wcześniej powstać, dlatego że chór, uwaga, śpiewa na pamięć. I niech sobie Państwo zobaczą wykonanie Alleluja Händla wielogłosowej, polifonicznej pieśni. Zawsze jest z nutami. Tak, i po prostu śpiewają to na pamięć i śpiewają z taką radością i z taką werwą, jakby śpiewali, nie wiem, pieśni gospel. Po prostu tam jest... zobaczcie, jak się zachowują chorzyści wtedy. To był wasz wymóg, żeby wszystkie pieśni były na pamięć? A wyobrażasz sobie ten koncert, że ludzie stoją i śpiewają z kartek? No w sumie nie. No właśnie, na tym koncercie nie może być tego dystansu pomiędzy wykonawcami i tymi, którzy stoją pod sceną, bo to jest jeden organizm. Wspólnie śpiewamy na Bożą chwałę. I nie może być tego dystansu, że jedni czytają z nut i mają głowę pochłoniętą w nutach, a nie cieszą się tym, że dzielą się ze swoimi dźwiękami innymi. Ale i tak jest was trochę jakby dwóch dyrygentów. Hubert Kowalski, ta część muzyczna i ty, ogarniając trochę na żywo całość i reagując na to, co się dzieje, nawet pod sceną. Tak, muszę powiedzieć, że mamy bardzo ściśle zapięty program, ale nagle się okazuje, że podczas koncertu coś wychodzi, tak? Trzeba na coś zareagować, trzeba nawet czasami zmienić repertuar, czy zaśpiewać jakąś pieśń, która była w ubiegłych latach, całkiem swobodnie, żeby ta atmosfera cały czas była i żeby ta wspólnota cały czas trwała. Więc ten koncert ma z jednej strony biegun perfekcyjnego przygotowania, maksymalnie perfekcyjnego, oczywiście na ile możemy, tak? A z drugiej strony ten element spontaniczności. To był taki moment, czy zawsze miałeś tak, że w swoich aranżacjach szukasz zawsze jakiegoś drugiego, trzeciego dna, inspiracji, korzeni w muzyce dawnej, w pieśniach religijnych, w wielkich mistrzach. Gdzieś to zawsze u ciebie pobrzmiewa. To jest muzyka, którą kocham. Kocham muzykę od samego, że tak powiem, początku, którą znam, od chorału, który słyszałem w kościele jako dziecko, od pieśni właśnie tradycyjnych, które słyszałem w kościele, od dźwięku organów. Ja byłem zakochany w organach i chodziłem w kościele Świętej Barbary, miałem wolny wstęp na chór, gdzie fantastyczna siostra organistka po prostu udostępniła mi organy, że mogłem grać, pokazała mi, jak prowadzić akompaniament czterogłosowy. I to wszystko spowodowało, że wyrastałem w tym, to jest gdzieś bardzo głęboko we mnie. I w tym roku na przykład, tak jak wspomniałem, że zaczyna się fugą, a kończy się fragmentem mojego Tedeum, gdzie chóry śpiewają w stratosferze. Najwyższy dźwięk, jaki jest możliwy dla chóru, czyli dźwięk B dwukreślny. Zrobiłeś im to. Tak, zrobiłem im to, ale to jest dla mnie niesamowita radość. Niesamowita radość, jak te wszystkie nurty muzyczne mogą się spotkać w jednym momencie i służyć jednemu celowi. Wtedy, kiedy również spotyka się Mozart z kapelą góralską z Trybuniów Tutków? Tak, wtedy, kiedy się spotyka Mozart z kapelą góralską, bo nie ma złej muzyki, w sensie gatunku, tylko, no być może są takie, ale można powiedzieć, że wiele gatunków muzyki ma arcydzieła i one mogą współistnieć razem, mogą do siebie nawiązywać i można pokazywać wspólne korzenie muzyki, która nam się wydaje czasami bardzo odległa od siebie. O 19 jest przywitanie i krótki support i później już koncert właściwy, kiedy wchodzi orkiestra, wchodzi Hubert, jak maestro daje znak, zaczyna się podnożnymi dźwiękami sekcji instrumentów dętych blaszanych. Potem wchodzą smyczki z fugą, a dalej już niech się dzieje, co chce. Dziękujemy bardzo. Marcin Pospieszalski. Jan Budziaszek, szef całego wydarzenia, jeśli mogę tak powiedzieć. Koncert jednego serca, jednego ducha. Janku, jesteś zapracowany czy zadowolony? Są dwie rzeczy, które się tu to się wydarzyły, bardzo ważne. Pierwsza rzecz, to co ja odkryłem, ponieważ dziewczyny, no jestem facetem i podobają mi się dziewczyny, prawda? To nie należy tego ukrywać, bo ja jestem... Odkrycie znowu tegorocznych rekolekcji jest takie, to moje powiedzenie, patrząc na dziewczynę, zakochałem się w twojej nieśmiertelnej duszy. Kiedy młodzi ludzie się zakochują, to najpierw zakochują się w ciele, które zresztą niedługo zostanie zmarszczki, niedługo będzie zmęczone, będą jakieś jeszcze inne choroby się pojawiać. Natomiast dusza jest nieśmiertelna. To, co najważniejsze we mnie, to, co przyleciało na tą planetę do wykonania jakiegoś dzieła, ja to cytuję ojca Pio. My jesteśmy tu przybyszami, przylecieliśmy na planetę, Pan Bóg nas wlecił w jakieś dzieło, jakąś robotę. Ta moja dusza, która jest najważniejsza we mnie, ona była, jest i będzie i jest taka sama zawsze. W związku z czym, żeby nie było problemów, ja mówię, zakochujemy się w naszych nieśmiertelnych duszach. Najmłodsze z widzących Medjugorja. Zapytam się Matki Bożej, ty dlaczego ty jesteś taka piękna? Dlaczego ty jesteś taka piękna? No, Matka Boża mówi, no po prostu. Bo uroda człowieka nie wynika z rysów twarzy czy sylwetki, tylko każdy, kto chocha, ma piękne oczy. W oczach widać duszę człowieka. I to jest cała tajemnica naszych dziewcząt śpiewających w tym chórze. Jak rozumiem, są to prawdy, które mam nadzieję przekazujesz chłopakom chórzystom. Cenne informacje dla chłopaków z chóru. No w ogóle to już wiesz doskonale, że mamy kilka małżeństw, które się tutaj skojarzyły właśnie w chórze. Ale dlatego, że na pierwszym miejscu stawiamy co? Uroda człowieka to jest dusza. W oczach widać duszę człowieka. I to, co jest najciekawsze, jak mówię, wiesz, że ja ponad 60 lat w różnych układach jeżdżę po świecie. Natomiast co to się tutaj dzieje, jak my się zobaczymy, nie wlimy się na przykład miesiąc czy dwa, to jest to normalne szaleństwo, jak ludzie sobie skaczą na siebie, żeby się przywitać bardzo gorąco całym sobą. Zakochanie w sobie. To jest taka wspólnota, że ludzie są totalnie zakochani w sobie. Nie spotykają się po to, żeby wykonać tylko jakieś parę trudnych czy łatwiejszych dźwięków, tylko po to, żeby być razem. Pan Bóg mówi, nic nas tak nie połączy, kochani ludzie, jak wspólna modlitwa i wspólne śpiewanie. Tego nauczyłeś te kolejne pokolenia. Stąd, jak rozumiem, jednego serca, jednego ducha nazywasz swoją rodziną. My musimy być razem ze sobą. Próbę mamy, jak wiesz, od pierwszego poniedziałku majowego. Przez 5 kolejnych poniedziałków mamy próbę i ludzie zjeżdżają nie tylko z Rzeszowa, nie tylko z Podkarpacia. Przyjeżdżają z całej Polski. Przyjeżdża dziewczyna z Gdańska, przyjeżdża nasza kochana koleżanka ze Szczecina, z Warszawy kilka osób, z Krakowa, z Ustrasosa Akademickiego na miasteczko. Ja mam tutaj grupę chyba 8 do 10 osób, która od kilku lat już tutaj śpiewa. I mało tego, przyjeżdżam tutaj, bo żeby spędzić te 4 czy 5 godzin tej próby. Zaczynamy próbę od mszy świętej i kończymy różańcem, ale żeby spędzić razem, no to jest takie hasło, wszystko twoje dobre muzyki, to sobie zagraj sam. Tak. Chociażbyś słuchał najpiękniejszych rzeczy, jeżeli będziesz tylko konsumentem, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy te dźwięki, te słowa wyjdą z twojego serca, przez twoje gardło i ubogacą twoich sąsiadów. Mam wrażenie, że dzisiaj ktoś z boku słuchając miałby wrażenie, że tutaj jakąś ofertę matrymonialną trochę tworzymy. Najpiękniejszych oczu i najpiękniejszych buzi i dusz na świecie. Oprócz chóru, głosy wielkie, które pojawią się i muzyków, którzy pojawią się i będą wspierać chór jednego serca, jednego ducha w tym roku. Bo oprócz ciebie Hubert Kowalski, Beata Bednarz, Andrzej Lampert, Dorota Zaziąbło, cały New Life M, Basia Pospieszalska, Malejonek, kogo jeszcze wymieniamy? Agnieszka Musiał, Adam Krylik. Wymieniasz nazwiska, ale te nazwiska są wtopione w całą ideologię tego koncertu. Ale to jeszcze wymienię. Kasia Gacek-Duda. Oni zdobyli jakąś sławę poza tym, to też oni przyjeżdżają po to, żeby tu być razem. W czasie koncertu nie pada żadne nazwisko wykonawcy. Tylko mówię, najważniejsze na koncercie jest ten ktoś w środku tłumu, który przywiódł sobie najwięcej miłości. Bo to jest nieprawdopodobna energia. Każdy z nas emanuje jakąś energię. Ludzie tutaj przyjeżdżają nie dlatego, że ktoś pięknie śpiewał, tylko ktoś pięknie grał, tylko jak mnie było tu dobrze. Niekoniecznie muszę z nazwiska i z imienia znać. Czy w tym roku będą zespoły, też zaprosiliście jakieś grupy muzyczne z zagranicy? Marcina pytaj. Do samego końca jeszcze nigdy nie wiadomo. Mniej więcej program jest zapięty, ale mogą być jeszcze jakieś niespodzianki. A jak reagują po tych 23 latach sami mieszkańcy Rzeszowa? Czy dla nich to również stało się takim specjalnym punktem wydarzeń Bożego Ciała? Nie chciałbym z kolei reklamować żadnego nazwiska, ale mamy, jak reagują ludzie, na przykład producent chleba i ciasta przynosi nam chleb. Producent wędlin przynosi nam wędliny. Właściciel hotelu daje nam do dyspozycji swój hotel. To tak bym to mniej więcej odpowiedział na to swoje pytanie. Pięknie. To czują się częścią tego koncertu. To oni to jesteśmy my. To jest rodzina jednego serca. Mało to, jak mówię, najważniejszy w tym koncercie, jakby biorąc pod uwagę na scenie 200 osób i 50 parę tysięcy na placu, już nie mówiąc o tych, którzy nas oglądają, najważniejszy jest ten, kto przyniósł sobie najwięcej miłości. Posłużył takim cytatem od Matki Teresy, że Boże Narodzenie to nie jest 25 grudnia tylko. Boże Narodzenie zawsze jest wtedy, kiedy ja się cieszę, jak się zobaczę. Zwróć uwagę, dzisiaj na koncercie, na początek koncertu, jak zaproszę ludzi, żeby się przywitali nawzajem ze sobą. To mało, że się witają, to się zaczynają bardzo serdecznie witać, że powiem delikatnie. O, tak. Janku, a czy was, jako muzyków, też mieszkańcy rozpoznają tak po prostu na ulicy? Jestem w Szczecinie, byłem teraz w Szczecinie, byłem teraz w Gdańsku, zaczepiają mnie ludzie na ulicy i pytają się, co tam słychać w Rzeszowie? A ja mówię, nie wiem, bo ja jestem z Krakowa, nie wiem, co dzisiaj słychać. Ze Skaldami gramy w tym roku 60 rok, mamy 60 lat działalności ze słowu Skaldowie. Mnie w Polsce i nie tylko bardziej kojarzą mi dzisiaj z koncertem jednego serca, jednego ducha niż ze sobą Skaldowie. Oto to chciałam powiedzieć, że chyba bardziej już kojarzą cię teraz z Rzeszowem niż ze Skaldami. Obserwuję te wydarzenia muzyczne, kulturalne w Polsce, które zaczęły się rodzić właśnie w Dzień Bożego Ciała, to mam wrażenie, że stanowicie w tej chwili bardzo ważny muzyczny punkt odniesienia dla tych, którzy zastanawiają się, jak zakończyć ten uroczysty dzień. W tym roku na przykład Stary Sącz, który twierdzi, że wywodzi się z jednego serca, jednego ducha, tak zupełnie bezpośrednio. I nazywają się jednym duchem. Tak. Ojciec Stan Fortuna, Marcin Pospieszalski, Jan Budziaszek, takie mocne filary muzyczne, które związane są z koncertem jednego serca, jednego ducha. Janku, jesteśmy o poranku 19 czerwca, chwilę przed uroczystościami i kilka godzin przed koncertem w Parku Sybiraków. Nad Parkiem Sybiraków czuwają dusze naszych Sybiraków, którzy byli śmiertelnie zakochani w naszej ojczyźnie, a nie było im tu dane przyjechać. Niektórzy przyjechali, niektórzy tutaj poumierali. Tak zwanym przypadkiem nieprzypadkowym miejsce to, przepiękne miejsce, najpiękniejsze na świecie. Ono jest w takim kształcie amfiteatralnym, bo ma boki podniesione i boisko na dole. Ktoś zbudowano Park Sybiraków dla uczczenia tej pamięci i oni są tutaj. Szukaliśmy z księżmi miejsca, gdzie by to zrobić. Byliśmy na jednym stadionie Resowi, na sali Rzeszów. Nigdzie nas nie chcieli chucić na murawę, żeby nie zniszczyć murawy. Byliśmy na olbrzymim placu przed katedrą, jakoś nie. I w końcu przychodzimy tutaj i mówimy, o rany, no przecież to jest wymarzone miejsce. Słuchajcie, jest to magiczne miejsce, bo wszystko, najważniejszy jest człowiek, ale najważniejsze są miejsce, bo te dusze tych Sybiraków, one tutaj z nami są. Słuchajcie, o godzinie 19 zaczyna się support, czyli przygotowanie, rozgrzewka do koncertu, który główny koncert, gdzieś zaczynamy, gdzieś 19:45. Ale ludzie już okupują ten plac o wiele wcześniej, już śpiewają, już się modlą. To miejsce już jest umodlone, także o którejkolwiek wyczynie, wszystkie miejsca jest dużo. Na razie na złoto około 50 tysięcy, może się jeszcze więcej zmieścić, ale słuchajcie, jeżeli chcecie cokolwiek naprawdę przeżyć, nie tylko podziwiać jakiegoś artystę na scenie, tylko samemu przeżyć, bo mówię, hasło koncertu jest takie wśród muzyków jazzowych, chcesz posłuchać dobrej muzyki, to sobie zagraj sam. Jak będziesz tylko konsumentem, nigdy nie będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sobie sam coś stworzysz. Przyjdźcie, zostaniecie totalnie zarażeni tym, czym my zostaliśmy zarażeni te 23 lata temu i nie możemy żyć, całe 365 dni czekamy, żeby znowu w tym miejscu stanąć, zwariować dla świata, odłączyć się od świata i być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. 23. koncert jednego serca, jednego ducha. Dziś o godzinie 19:00 Park Sybiraków, Rzeszów. Muzyka i pieśni na absolutnie najwyższym poziomie, wyśpiewane przez chór i przez ogromną sekcję instrumentalistów pod wodzą Huberta Kowalskiego. Właściwie mamy takich dwóch dyrygentów. Muzycznie, aranżacyjnie mózgiem całego koncertu jest Marcin Pospieszalski. Najwspanialszy geniusz. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. No i cóż, zapraszamy. To może, kto by słuchał tej audycji, przyjdźcie, przywitać się pod scenę, bo jeszcze wychodzimy do ludzi, żeby się ze wszystkimi przywitać i uściskać każdego. Dziękujemy pięknie. Jan Budziaszek, zapracowany, jak Państwo słyszą, jeszcze zabiegany, ale szczęśliwy i zadowolony. No to do usłyszenia tak o godzinie 19. Z Bogiem zostańcie. Do zobaczenia wieczorem. Pa, z Bogiem. Po prostu zapraszamy. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.